والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. محمد سيد الكونين، محمد سيد الكونين، سردار دو عالم ہے. محمد سيد الكونين، محمد سيد الكونين، وہی شاہ عرب محبوب رب نور مجسم ہے. محمد سید کونین، محمد سید کونین، مولایا صلی و سلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلهم. مولایا صلی و سلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلهم. جاءت لدعوتي صلى الله أشجار ساجدة صلى الله تمشي إليه ألا صلى الله ساق بلا قدم. محمد چلے اشجار بھی سجدہ کنا ان کے اشارے پر خرام، بے قدم مدینہ سا اک اعجاز پیغمبر. محمد سید کونین، محمد سید کونین، سردار دو عالم ہے. محمد سید کونین، محمد سید کونین، مولایا صلی و سلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلهم. مولایا صلی و سلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلهم. وكلهم بالرسول الله ملتمسون غرفا من البحر أو رشفا من الديام. شرف کی بھیک چاہے انبیاء کچھ یوں پیمبر سے کہ مانگے ابر سے ایک گھونٹ ایک چلو سمندر سے. محمد سید کونین، محمد سید کونین، سردار دو عالم ہے. محمد سید کونین، محمد سید کونین، مولایا صلی و سلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلهم. مولایا صلی و سلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلهم. وبت ترقى الى أن نلت منزلة من قاب قوسين لم تدرك ولم ترمي. بشر کی رفعتوں کا قاب قوسین آخری نقطہ جہاں محبوب خالق کے سوا پہنچا نہیں کوئی. محمد سید کونین، محمد سید کونین، سردار دو عالم ہے. محمد سید کونین، محمد سید کونین، مولایا صلی و سلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلهم. مولایا صلی و سلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلهم. ف واغفر لناشديها صلى الله واغفر لقارئها صلى الله ساءتك الخير يا صلى الله ذا الجود والكرم الہی جو پڑھے اور جو سنے اس قصیدے کو تیرے محبوب کے صدقے میں ان دونوں کی بخشش ہو محمد سیدِ کونین محمد سیدِ کونین سردار دو عالم ہے محمد سیدِ کونین محمد وہی شاہ عرب محبوب رب نور مجسم ہے محمد سید کونین محمد سید کونین مولایا صلی وسلم دائماً ابداً علی حبیبک خیر خلق کلهم مولایا صلی وسلم دائماً صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ